जीव इंद्रियास की शक्ल होगी, उसकी आत्मा और रूह और शौर के अंदर एक ऐसी कैफियत होगी जिससे वो उधर चलने के लिए बेताब और बेकरार होगा। और उलमा लिखते हैं तो खुदाए पाक की जितनी आयात हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायात हैं इसमें गुनाहों पर और नाफरमानियों पर वईदें मौजूद हैं, अजाब की धमकियां, पकड़ की शक्ल, गिरफ्त की सूरत, तंबी का सामान, साजियान इबरत और खुदाए पाक की तरफ से मुजरिमों की सजा की जो वाकयात, जो हालात बयान किए गए हैं, उन तमाम आयात रिवायत में गौर फिक्र का तकाजा है कि इंसान में हैबत की कैफियत पैदा हो। और उसके बाद लिखा है कि अगर दो बातों में आदमी गौर फिक्र करे, खुदाए पाक के एहसानात एक तरफ और अपनी नाफरमानी एक तरफ, रब अकरम के इनामात एक तरफ और अपनी कोताहियां एक तरफ, उस जात आली की इनायतें एक तरफ और अपनी तरफ से जितनी नामाकूल और नामुनासिब बातें हैं और अपनी तरफ से जितनी मासीयतें हैं, उन तमाम सरकशियों को एक तरफ रखे, ये दो मुतदाद कस्म के और टकराव के हालात कि उधर से शफकत, उधर से रहमत, उधर से इनायत और इधर से मासीयत, इधर से गफलत, इधर से बगावत, इन दोनों चीजों की सोच पर और इन दोनों चीजों को मिलाकर गौर करेगा तो उसके नतीजे में हया की कैफियत पैदा होगी, शर्म की कैफियत पैदा होगी, कल्ब में इंतसार की कैफियत पैदा होगी, दिल में झुकाव की कैफियत पैदा होगी और एक ऐसी कैफियत पैदा होगी जो उसमें बंदगी पैदा करने वाली, एक ऐसी कैफियत पैदा होगी जो उसमें शर्मिंदगी पैदा करने वाली, एक ऐसी कैफियत पैदा होगी जो उसमें सरफगंदगी पैदा करने वाली और एक खास किस्म की लिल्लाही जो अखलाक की कैफियत खुदा पाक उसके कल्ब में पैदा फरमाएगी। ये पांच किस्म की सोच और पांच किस्म की फिक्र और पांच किस्म का ये विचार और इंसान का गौर करना है जिसके ये पांच आसार है। और खुलासा उसका ये है कि अगर खुदा पाक की आयतों में और कायनात में बिखरी हुई कुदरत की निशानी में गौर करेगा तो तौहीद यकीन पैदा होगा, उसकी नेमतों में गौर फिक्र करेगा तो मोहब्बत पैदा होगी, उसकी तरफ से बाज और उम्मीद दिलाने वाली अजर सवाब की सारी बातों में और बशारतों में गौर करेगा तो रहमत पैदा होगी, अगर वईदों और धमकियों में गौर करेगा तो हैबत पैदा होगी, उसके एहसानात और अपनी कोताही में गौर करेगा तो तबीयत के अंदर कैफियत पैदा होगी हया की। मुझे आज की इस मुबारक नशस्त में और मुबारक मजलिस में बताना है कि हमें गौर करना खुदा पाक के इनामात और एहसानात और उसके इनामात की जो नौयतें हमारे साथ वाबस्ता हैं उसमें गौर फिक्र करना है ताकि मोहब्बत पैदा हो, उसके इनामात में गौर फिक्र करने के साथ अपनी कोताहियों को सोचना है और अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी पर वो उंगलियां रखना, जो रोग हैं, जो अमराज हैं, जहां जहां वीकपन है और जहां जहां हमारी लाइफ में कमजोरियां हैं उसकी निशानदेही करके हमें उसकी इस्लाह की फिक्र करना है, उसके एहसानात और हमारी कोताहियों का ये गौर पर फिक्र और उसका ये सोच हम में बंदगी पैदा करना चाहिए पैदा नहीं कर रहा है, मालूम हुआ हमारी ये सोच नाकुच है, हमारा ये फिक्र नाकुच है, हमारा गौर करना जो है वो कमजोर है, हमें चाहिए कि इनामा रब्बानी को सोचें और उसके साथ अपना हाथ। आइए इस सिलसिले में नजर डालते हैं, आप देखिए इस वक्त मशरक से लेकर मगरिब तक और जुनूब से लेकर शुमाल तक सारे आलम में और सारे वर्ल्ड में, पर हो या बहर हो, खुश्की हो या तरी हो, अर्ज हो या जव फिदा हो, हर मकाम पर एक दावत चल रही है, हर मकाम पर एक निजाम है, दुनिया की मुख्तलिफ ताकतें अपनी अपनी तरफ इंसानों को दर्श दे रही है, कोई बेहयाई का दर्श देता है, कोई शहबतरानी का दर्श दे रहा है, कोई तजारत के निजाम का दर्श दे रहा है, कोई मुलाजमत के निजाम का दर्श दे रहा है, कोई बदकारी का दर्श दे रहा है, कोई दुनिया कमाने के तरीके सिखा रहा है, कोई ये बता रहा है कि किस तरीके से खुशऐशी की जा सकती है, हिप्पी लाइफ किस तरीके से गुजारी जा सकती है, मजेदार और खुशगवार जिंदगी किस तरह गुजारी जा सकती है, तारीफ के खाके, ऐश की शक्लें और अपनी ख्वाहिशात की बहिमाना कैफियत को पूरा करने की सूरतें, नित नए तरीके और अजीब अजीब कस्म की चीजें दुनिया के सामने रखी जा रही है और हर फिरका, हर तबका, हर कौम, हर मुल्क, हर विदाय रखने वाला एक खास कस्म का जो है हुक्मरान तबका वो दुनिया के इंसानों को दावत दे रहा है, मैसेज दे रहा है, पैगाम दे रहा है कि हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाओ और हमारी तजवीजों को और स्कीमों को मानो तो तुम्हें कामयाब जिंदगी और खुशहैशी की जिंदगी और मजेदार जिंदगी नसीब होगी। मगर आइए आज की इस मजलिस में हम गौर करें कि खाक पाक के बखा से उठने वाला एक दुर्र यतीम आमिना की गोद में जिसने जिंदगी के कुछ अंजाम गुजारे और यतीमी के जमाने में परवरिश करने वाला पाने वाला वो खुदा पाक का इंतहाई चीदा और मुंतखब इंसान, वो खुदा पाक का वो बंदा جس کو مجتبیٰ بھی کہتے ہیں اور مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، مقبول بھی کہتے ہیں اور محبوب بھی کہتے ہیں، اسے ایک ایسا شخص کہتے ہیں جس کے لیے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں رسول ہے تو وہ رسول مقبول ہے. ایسے انسان کا پیغام صرف حجاز کے لیے نہیں، مکے و مدینے کی وادیوں کے لیے نہیں، صرف عام عرب ممالک کے لیے نہیں، صرف بر صغیر و کبیر کے لیے نہیں، دنیا کے تمام بر اعظم کے انسانوں سے اور بر صغیر کے انسانوں سے، شرق و غرب و جنوب و شمال میں بسنے والی ساری انسانیت سے بالکل دو دو خطاب ہے، اور پوری قوت کے ساتھ للکار کر اور بے داغ قسم کا صاف اور کلن، اس میں کوئی قسم کا گجرت پر نہیں. یہ خطاب ساری دنیا کے انسانوں کو ہے کہ ہم تمہیں دار سلام کی دعوت دے رہے ہیں. یہ تمام دار محرک کی دعوت دیتے ہیں، جن گھروں کی طرف دنیا کی دعوتیں بربادی کے گھر ہیں، جن نقشوں کی طرف دنیا کی دعوتیں تباہی کے گھر ہیں، جن خاکوں اور جن جو ہے صورتوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تباہی اور جو بربادی کی صورتیں ہیں، مگر سلامتی، امن، عافیت، خیریت، انسانی زندگی کی خوشائشی، اور صرف یہاں کی ٹیمپوراری زندگی نہیں بلکہ پرمیننٹ لائف جو آخرت کی، اس کے لیے جو پیغام اور میسج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ساری امت کے انسانوں کو بلکہ ساری دنیا کی انسانیت کو دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دار السلام کی طرف آؤ. یہ تنزانیہ جو افریقہ کے ملک میں، اس افریقہ میں ایک ملک ہے تنزانیہ جس کا کیپٹل سے دار السلام، یہ وہ دار السلام نہیں. وہاں تو حالات آتے ہیں، وہاں انقلابات آتے ہیں. یہ دار السلام جو آسمانوں کے اوپر ہے، یہ وہ دار السلام ہے کہ جس دار السلام کو جنتوں سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ وہ دار السلام ہے جو انسانوں کے لیے فلاح بہبود کا پورا خاکہ اور پورا نظام اپنے اندر رکھتا ہے. انسانی خواہش کوئی ایسی نہیں ہے جس کی تکمیل کا منظم نظام خدا واحد نے خود اپنی قدرت سے اس عالم میں نہ کر رکھا. اس دار السلام کی دعوت قرآن نے دی، اس دار السلام کی دعوت اس کے نبیوں نے دی، اس دار السلام کی دعوت سب سے آخری پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اگر عید کا اس مشن، عید کے اس مشن کو اور عید کے اس پیغام کو اور اس میسج کو اور عید کے اس دعوت کو ہم سمجھ لیں اور ساری دنیا میں اس ٹھوس دعوت کو لے کر اور اس کا سودا لے کر ہم نکل پڑے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج دنیا کا نقشہ بھی کور ہوگا. امریکہ کے پوپ نے ایک مبلغ و داعی سے یہ بات کہی کہ عرب انسان، عرب میں حج کے موقع پر جو مختلف کنٹریوں سے اور مختلف ممالک سے اور مختلف سٹیوں اور شہروں سے لوگ جمع ہوتے ہیں، ساری دنیا کے لاکھوں انسانوں کا مجمع ہوتا ہے، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ، مختلف تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں. اس پوپ نے خبر دی کہ ہم نے سروے کر رکھا ہے، ہم نے ریسرچ کر رکھی ہے، ہم اس بات پر جو غور کرتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر اور پروفیٹ جنہیں کہا جاتا ہے ان کا بھی میسج ہے اور ان کا جو پیغام ہے آپ کے پیغمبر کا، اس دعوت کو لے کر، اس دعوت کو لے کر کتنے لوگ اس مقام سے نکلتے ہیں آپ کے جو نبی ہیں اس کی دعوت کو لے کر، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عرب کی اس اجتماع کے بعد تقریباً 10% انسان ایسے نہیں جو اس پیغام کو لے کے نکلے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا عرب کے انسان کا حجاز خاص طور سے جو سارے عالم انسانیت کا بیچ کا نقطہ ہے اور متوسط نقطہ ہے اور وہ پورے ارتھ و ارتھ کے لیے سینٹر مقام ہے، وہاں سے نکلنے والی یہ بڑی قوم اور یہ بڑی جو ہے کثرت، یہ جس کو میجارٹی کہنا چاہیے، اتنی کثیر تعداد میں نکلنے والی اگر آپ کے پیغمبر کا مشن لے کر وہ نکلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا خاکہ جو ہے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں. اور بلا شبہ یہ حج کے موقع ہی پر نہیں، ہر عید کے موقع پر، ہر اجتماعی موقع پر، بلکہ زندگی کے ہر سانس پر قرآن و حدیث کی طرف سے اور پیغمبر اسلام کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے کہ دنیا کی ان تمام خطرناک راہوں کو اور دائیوں کی ان تمام خطرناک دعوتوں کو اور ان سارے قسم کے پیغامات کو سمجھو اور غور کرو اور اس کے انجام کو سوچو. اور ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں دار السلام کی، اخلاق کی، تہذیب کی، کریکٹر کی، ثقافت کی، کلچر کی، انسانی ہمدردی کی، انسانی فلاح کی، انسانی بہبودی کی، پرائے انسانوں کو اپنے سے اپنے گلے سے لگانے کی، غیروں کو اپنے سینے سے لگانے کی، گرتوں کو اٹھانے کی، تڑپتوں کو تسکین دینے کی، پیاسوں کو سیراب کرنے کی، بھوکوں کو کھلانے کی، ننگوں کو پہنانے کی، ہر بے قص انسان کے ساتھ ہمدردی اور اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ برتنے کی، اور صرف مخلوق سے نہیں خدا پاک کے آگے جھکنے کی، اور اپنے سر نیاز کو خط کرنے کی اور اپنے جمیل ناز کو رگڑنے کی اور اس کے آگے اپنا سب کچھ کھو دینے کی اور گر گرا کے اس کو راضی کرنے کی دعوت یہ ہمارے یہاں آپ کو ملے گی. جو قرآن کے صفحات آپ کو دعوت دیں گے اور نبی عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ قوم جو ہے وہ انسانوں کو دعوت دے رہی ہے. انسان اور انسانوں میں جو مسلمان اس دعوت کو سمجھے مگر رونے کا مقام ہے. آج کا مسلمان اس دعوت سے ہٹا ہوا ہے. دیکھو دنیا سے جانے والا انسان جب جاتا ہے اور اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے نصیحت کرتا ہے, لوگ اس کو بگوش ہوش سنتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ والد مرحوم نے آخر میں یہ وصیت کی تھی, دادا مرحوم نے آخر میں یہ تاکید کی تھی, فلاں جو ہے ہمارے رشتے دار نے ہمارے لیے جو ویر نامہ لکھوایا اس وصیت نامے میں اور سارے جو معاملات کیے اس میں جو خاص دنیا کی چیز دکھائی لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن ہم آپ سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو حجۃ الوداع کے موقع پہ ساری عالم انسانیت کے نام تھی وہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کی گردنیں مت مارنا, یہ کافروں کا سیوا ہے, یہ غیروں کا سیوا ہے. اور آج بھی یہی کیفیت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہود و نصارہ اگر دنیا کی کسی قوم کی خیر خواہی کرتے ہیں تو ان کی خیر خواہی ایسی ہے جیسے ہم بکروں کو پالتے ہیں, جس طرح ہم مرغوں کو پالتے ہیں, دانا بھی ان کے آگے ڈالتے ہیں اور پانی بھی انہیں پلاتے ہیں, مگر وقت آنے پر یہ ساری ہمدردیاں ایک طرف رہتی ہیں, چوری گلے پہ چڑھائی جاتی ہے, مہمان کے لیے اسے ذبح کیا جاتا ہے, کھانے کے لیے اسے کاٹا جاتا ہے. یہ باہر کی اقوام انسانیت کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جب سلوک کرے گی, وہ سبز باغ جب دکھلائے گی, وہ جو ہے ہر ایک قسم کا گارڈن انہیں دکھلائے گی جس وقت, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گرین گارڈن اور یہ سبز باغ یہ صرف دکھاوا ہے, یہ صرف شو ہے, یہ صرف مکاری ہے, یہ صرف چار بازی ہے, یہ صرف جال سازی ہے, یہ صرف ڈپلومیسی ہے, یہ صرف گندی پولیٹکس اور سیاست ہے. اگر ہمدردی کا کوئی دم بھرنے والا ہے تو وہ نبی عربی ہے جن پہ ہماری جان قربان, مال قربان, روحیں قربان اور خدا پاک کروڑوں درود و سلام نازل فرما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے جانوروں سے زیادہ بھیڑتے پھرتے ہوئے انسانوں کو اور آپس میں دست گریبا اور ٹکرانے والے انسانوں کو شیر و شکر کر دیا. وہ عرب کہ جس کی طرف اس زمانے کا روم و فارس متوجہ نہیں تھا, دنیا دو بلاکوں میں تقسیم تھی, جیسے آج کی دنیا سمجھی جاتی تھی کہ رشیا اور امریکہ کے درمیان تقسیم ہے, اس زمانے کی بڑی طاقت اور مذہبی طاقت پیسر روم کی تھی اور دوسری طرف کسرے فارس تھا, وہ کافر و مشرق انسانوں کا سب سے بڑا گائیڈ تھا اور قیصر روم مذہبی انسانوں کا سب سے بڑا قائد و گائیڈ تھا, مگر عرب کی طرف رخ نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے یہ ہتھے اور بےکس ہیں, یہ گرے ہوئے اور گئے گزرے ہیں, یہ ایسے ہیں کہ آپس میں لڑتے اور بھڑتے ہیں, دولت ان کے پاس نہیں, کپڑا لگتا ان کے پاس نہیں, کھانا پینا ان کے پاس نہیں, تہذیب کلچر ان کے پاس نہیں, ثقافت اور انسانیت ان کے پاس نہیں, یہ جانوروں سے زیادہ گرے ہوئے ہیں. ان عربوں پہ اگر ہم کنٹرول کر لیں اور ان پر اپنی آرمی بھیج کے قبضہ کر لیں ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا. مگر اللہ نے ایک انسان اٹھایا اور کیسا, بقول شیخ الاسلام پاکستان علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی عجیب بات فرمائی کہ دنیا کی شمیں جلتی ہے اور پروانے اس پہ آ کر نثار ہوتے ہیں تو بھی جل کے خاک ہو جاتے ہیں. خدا پاک نے خاک پا کے بتا اور مکے کی وادیوں میں شمع روشن کی روشن کی, وہ شمع رسالت ہے, وہ شمع نبوت ہے, وہ ایسی شمع تھی کہ صحابہ کی طرح صحابہ جنہوں نے پروانوں سے زیادہ اپنے آپ کو نثار کیا, اس شمع پر گرنے والے, اس شمع پر نثار ہونے والے, اس پہ جان چھڑکنے والے وہ ہلاک نہیں ہوئے, وہ جلے نہیں ہیں, بلکہ ہمیشہ کی جو دائمی اور پرمیننٹ فائر جہنم کی اس سے ہمیشہ کے لیے بچ گئے ہیں. یہ نثار ہونا حیات کے لیے تھا, یہ نثار ہونا اور آپ کو قربان ہونا دوامی زندگی کا پیغام تھا اور پیغام جاوید تھا اور ساری دنیا نے دیکھ لیا. روم نے بھی دیکھا, کسرا نے بھی دیکھا, فارس نے بھی دیکھا, دنیا کی چھوٹی بڑی طاقتوں نے دیکھا کہ وہی گمنام قوم جب صحرا عرب سے اٹھی ہے, سیلاب کی طرح بڑی ہے, بجلی کی طرح کڑکی ہے, قرآن عربی کو اس نے اچھال کے رکھ دیا اور چشم نیلی فام نے اور آسمان کی نگاہوں نے اور خدا کی قسم اس نکلنے والے سورج نے اور چمکنے والے چاند نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ گرتوں کو اٹھانے والا, بگڑوں کو سنبھالنے والا اور خراب ترین انسانوں میں تہذیب پیدا کرنے والا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو کیسا اٹھایا ہے. بڑی بڑی طاقتیں کانپتی تھی, بڑے بڑے فرما روا لرستے تھے, بڑی بڑی سلطنتوں میں زلزلے تھے, زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے اور بجلیوں کے آسیانے جن کے تلواروں میں تھے، ایک جہان تازہ کا پیغام تھا جن کا ثبور، اور کھا گئی اثر قوم تو جن کی طرح نہ ثبور، اور کہنے والے نے صحیح کہا ہے کہ جن کو روکا نہ سمندر نے وہ طوفان سے ہم، فاتح مصر کبھی فاتح یونان سے ہم، اور جن کو روکا نہ سمندر نے وہ طوفان سے ہم، یہ کیفیت تھی ہماری. ان کا ہاتھ یہ تھا کہ وہ جب عرب کے صحرا سے نکلے ہیں تو تی ہزارے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی بڑھ تپتے ہوئے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جگتی تھی جہاں داروں کی، شعلہ پڑتے تھے ان چھاؤں میں تلواروں کی. ساری دنیا کو بتا دیا کہ جو ایک کا ہوتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں. ساری دنیا کو بتا دیا جس نے محمد عربی کی غلامی کی، دنیا کے بادشاہ اس کے پیر دھونے کو فخر سمجھتے ہیں. جس نے ایک کا خوف دل میں بٹھا دیا تو بر و بحر کی بڑی چھوٹی مخلوق اس سے لڑکتی ہے. اور جو ایک سے نہیں ڈرا ہے اور جتنے ایک کی غلامی جو ہے جس نے چھوڑ دی ہے، در بدر کی غلامی اسے کرنا پڑے گی اور در بدر کی خواب اسے چھاننا پڑے گی. صحابہ نے درشن دیا. تو عید کے روز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا انسانیت کے نام یہ کہ خدا کے واسطے لڑو مت، آپس میں بھڑو مت، طاقت اپنی جمع کرو. تمہارا دشمن تمہیں توڑ رہا ہے، تمہاری دولت کے اپنے بینکوں میں رکھ کے تمہیں جو ہے نچوڑ رہا ہے، تمہیں جو ہے وہ چوس رہا ہے، تمہیں آپس میں دست گریباں. تم ہی میں کا ایک کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے تم ہی میں جو اس کے خلاف کھڑے کروائے جاتے ہیں، وہ تمہیں لڑاتا ہے، ہتھیار اپنے سپلائی کرتا ہے، وہ تمہیں لڑاتا ہے، دولتیں تم جو تم سے اپنی تمہاری دولتوں کو اپنے پاس کھینچتا ہے، وہ تمہیں لڑاتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک کی ہمدردی کر کے اس کا تعاون حاصل کرے. وہ سارے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے. خدا کی قسم ان میں کوئی مخلص نہیں ہے، ان میں انسانیت پر مسلمانوں پر کوئی خیر خواہ نہیں ہے، ان میں کوئی ہمدرد نہیں. کاش کے آج کے دور کا ہی مسلمان اور مسلمانوں کی اتنی بڑی میجورٹی جو ایک ارب تقریباً 15 کروڑ کے قریب ساری زمین پر اور ارتھ پر پھیلے ہوئے مسلمان اپنے آخری پیغمبر کے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ لیں تو ساری دنیا جو ہے ان کے آگے جھکے گی، ناک رگڑے گی، ان کی عظمت کا لوہا مانے گی، ان کی پڑھائی کا سکہ تسلیم کرے گی. اس لیے کہ ان کے پاس، ان کے دامن میں وہ جھنکارے، وہ تلواریں اور ان کے پاس وہ سکے ہیں کہ جس کے آگے دنیا کے سکوں کی کوئی چلن نہیں ہو سکتی. مگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سمجھیں. آپ نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے خطبے میں کہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے دست گرما، تم آپس میں مت ہونا اور ایک دوسرے کی گردن مت مارنا. مگر مسلمان پڑوس پڑوس کا دشمن ہے. ایک محلے میں لڑائی ہے، ایک سٹی میں لڑائی ہے، ایک ملک میں لڑائی ہے، ایک دسترخوان پہ لڑائی ہے، ایک گھر میں لڑائی ہے، ہر طرف لڑائی بڑائی کے شکلیں ہیں. ہماری طاقت ختم ہو گئی، سیرازہ منتشر ہو گیا، دشمن آ کر ہمیں لوٹتا ہے، دشمن آ کے ہمیں پھسوڑتا ہے. ہمیں یہی خبر نہیں کہ کون مخلص ہے اور کون دشمن ہے. ہمیں یہی پتا نہیں کہ کون ہمارا کون پرایا ہے. جو خون کا پیاسا ہو، جو ہماری جان کو لینے والا ہو، جو ہماری آبرو کو لوٹنے والا ہو، جو ہماری حیا کو ختم کرنے والا ہو، جو ہمارے جوانوں کی زندگیوں کو اور ہمارے بوڑھوں کی زندگیوں کو اور بچوں کی زندگیوں کو برباد کرنے والا ہو، جو گھروں سے بچیوں کو نکال کر بے آبرو کرنے والا ہو، ایسے کلچر کے پیچھے ہم دوڑنے والے بن جائیں، ایسی تہذیب کے پیچھے ہم دوڑنے والے بن جائیں، ایسی دعوت کو ہم لبیک کہنے والے بن جائیں، تو پھر ہماری سمجھ پر اور رونے کا مقام ہے. ہمیں وہ دعوت ماننی اور تسلیم کرنی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے. کلمے کی دعوت ہے، نمازوں کی دعوت ہے، تعلیم کے حلقوں کی دعوت ہے، دین کی جو ہے دعوت ہے، علم کی دعوت ہے، ذکر و فکر کی دعوت ہے، آخرت کی دعوت ہے، تہذیب و اخلاق کی دعوت ہے. خود پیاسے رہو، دوسروں کو پلاؤ، خود بھوکے رہو، دوسروں کو کھلاؤ، خود تنگی میں رہو، دوسروں کو پہناؤ، خود مشکل برداشت کر لو اور دوسروں کے سامنے سہولت کی شکل مہیا کر دو. اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمنی برتے، اخلاق سے ان کے دل کو جیتو. یہ سکھایا تھا اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر لاکھوں کروڑوں درود سلام خدا پاک نازل فرمائے. تو یہ عید کے دن ایک میسج ہے، یہ پیغام ہے، یہ درس دیتا ہے. عید اس کی نہیں ہے جس نے کپڑے پہن لیے، جس نے لباس تقویٰ پہنا اس کے لیے خوشی کا دن ہے. عید اس کی نہیں ہے جس نے اچھا کھانا کھایا، ہاں جس نے اپنی روح کو عبادتوں کی غذائیں پہنچائی، عید کا دن اس کے لیے. عید صرف اس کے لیے نہیں ہے جس کے جیب میں کچھ سکے اور پیسے ہوں. عید اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنے باطن میں دولت غنا پیدا کر لی، دولت توکل پیدا کر لی، دولت استغنا پیدا کر لی، اللہ پر اعتماد کی اور اللہ سے مانگنے کی اور اللہ سے تعلق کی اور اللہ سے نسبت کی دولت جس نے پیدا کر لی، ایسے انسانوں کے لیے فخر کا مقام ہے اور وہی صحیح معنی میں دولت مند ہے. یہاں کچھ نہیں سکھلایا اسلام نے، کیا کچھ نہیں میسج کیا ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے صفحات اعلان کر رہے ہیں. کاش کہ امت اس دعوت کو سمجھے. اگر عید کے دن یہ نشر ہونے والا پیغام اور یہ زبان حال سے نشر ہو رہا ہے, آپ کے پاس سے نشر ہو رہا ہے اور ساری دنیا کو ہر سال سنایا جاتا ہے, کاش کہ آج کا مسلم اس پیغام کو سمجھ لے تو پھر خیر کی شکل ہے. پھر وہ ایسا ہوگا اس کے لیے کسی خارجی طاقت کی ضرورت نہیں ہے, کسی غیر سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. ایک مثال دے کے ختم کرتا ہوں. دیکھو بھیک وہ مانگا کرتا ہے جس کے دونوں ہاتھ خالی ہوں یا جس کا ایک ہاتھ خالی ہو. قربان جاری اللہ کی رحمت پر, قربان جاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت پر امت کو فقیر نہیں بنایا, امت کو بھیک مانگتا نہیں بنایا بھیک مانگنے والا, اور امت کو جو ہے بھکاری نہیں بنایا. امت کے دونوں ہاتھ بھر دیے. ایک ہاتھ میں خدا پاک کی کتاب ہے, روشن کتاب قرآن کریم, اور امت کے دوسرے ہاتھ میں اپنی سنت راشدہ دے دی ہے اور یہ کہا کہ امت کے انسانوں خوش ہو جاؤ, ہم نے تمہارے دونوں ہاتھوں کو نواز دیا, ہم نے تمہارے دونوں ہاتھوں کو بھر دیا. اب اگر تم بھیک مانگتے ہو داہنے ہاتھ سے اور رائٹ ہینڈ سے بھیک مانگتے ہو تو تمہیں قرآن کو چھوڑنا پڑے گا, اور اگر کلچر اور ثقافت کی بھیک غیروں سے اور یہود و نصارہ سے تم لیفٹ ہینڈ سے اور بائیں ہاتھ سے مانگتے ہو تو میری سنتوں کو چھوڑنا پڑے گا. اور کتنی ناقدری ہوگی کہ قرآن و حدیث کی دولت کو چھوڑ کے ہم یورپ افریقہ یورپ امریکہ سے کلچر کی بھیک مانگے, ہم وہی اسٹائل اختیار کریں, ہم وہی طرز اختیار کریں, شادی میں غمی میں کھانے میں پینے میں چلنے میں اوڑھنے میں بیٹھنے میں بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں اور حیات کے ہر موڑ پر اور اپنے زندگی کے ہر نظام میں اگر اس کو اختیار کرتے ہیں تو خدا پاک کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدا واحد کی دی ہوئی سلیم ترین امانت کا ہم نے جو ہے اس کی کوئی قدر نہیں پہچانی, اس کی توہین کی ہے. دانا ہاتھ بھر دیا کتاب اللہ کی دولت سے جس کو کہتے ہیں رائٹ ہینڈ, اور بائیں ہاتھ بھر دیا سنت رسول اللہ کی دولت سے جسے کہتے ہیں لیفٹ ہینڈ. ہمارے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے, ہمارا تو ہاتھ یہ ہے جیسے کوئی عاشق تھا اور اس کا محبوب اسے دکھا, اس نے دوڑ کر اسے لپتا, تڑپ کر اسے پکڑا, لیکن مارے خوشی کے دل باہر ہونا چاہتا تھا تو اس نے سوچا کہ دل اگر نکل جائے تو پھر اس کو لے کر کیا کروں گا دامن کو, اور اگر دل سنبھالتا ہوں تو دامن محبوب چھوٹ جائے گا. اس نے کیا یہ کہ ایک ہاتھ رکھا دل پر اور ایک ہاتھ سے پکڑا دامن محبوب, اور یہ کہا کہ دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, جن کو تھاما ان کا دامن تھام کے, اور ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے. تو ہمارے یہ دونوں ہاتھ کام کے ہیں کہ دامن مصطفیٰ کو پکڑ لو ایک ہاتھ سے اور دامن قلب کو پکڑ لو ایک ہاتھ سے, کہ عشق کی بے قراریاں رہے اور اصول شرعیہ کی حد بندیاں رہے, پھر جینے کا مزہ ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج یہ طے کر لیں کہ ویڈیو نظام, کس کو نظام, یہود و نصارہ کی کمائی والا نظام, دین کو خراب کرنے والا نظام, ان کی تہذیب و کلچر کا نظام, بے حیائی کا نظام, پہنچکاری کے ہڈوں پر غلط مقامات پر پہنچ کر اپنے اوقات کو گزارنا یہ اسلام نہیں سکھاتا, یہ قرآن نہیں سکھاتا, یہ حدیث نہیں سکھاتی, یہ اسلام کا پیغام نہیں. ایک ہو جاؤ, نیک بن جاؤ, اپنے کو پہچانو, بہت سو چکے ہو. بقول شخص ہے کہ سونے والوں کی قسمیں ہوتی ہے مگر خدا پاک کی طرف سے بیداری کے اسباب ہوئے. تمہارے لیے کچھ کھٹکھٹاہٹ ہوئی, سرسراہٹ ہوئی, کھٹکھٹاہٹ ہوئی, اس کے بعد شکل یہ ہوئی, آوازیں دی گئی. آوازیں دینے کے بعد بھی سونے والا نہیں سوتا ہے تو جو دھماکے ہوتے ہیں, یہ بم کے دھماکے, یہ دشمنوں کی طاقتیں, یہ دنیا کے زلزلے, یہ سیلاب کی شکلیں, یہ آپس میں انتشار کی شکلیں, یہ خدا پاک کی طرف سے مسلم قوم کو بیدار کرنے کا سامان ہے. ہم بہت سوچ چکے, سیلاب آ گیا, سر سے اوپر پانی پہنچ چکا, کب تک ہم غفلت کی نیند میں رہیں گے؟ خدا پاک ہمیں احساس دے, ہمیں ایک بنائے, ہمیں نیک بنائے, ہمیں سنتوں کا عاشق بنائے اور دین کی علمت ہمیں نصیب فرمائے. خدا کی قسم اگر ہم اسے سمجھ لیں, اس دعوت کو سمجھ لیں تو انجام دارالسلام ہے, اور نہیں سمجھے تو محاذ اور خطرات کا جو ہے مقام ہوگا. اللہ پاک ہمیں توفیق دے, احساس دے, فکر صحیح دے. آپ کی اس مسجد میں مجھے قیام کیے ہوئے عرصہ ہو گیا, یعنی بار بار آنا ہوا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ راتوں کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, صبح کے سویرے میں مختلف قسم کے اشخاص کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. مجھے دیکھ کے بڑی مسرت ہوتی کہ اس لادنی کے دور میں یہ فکر و احساس, ہر شخص اس گھر کو اپنا گھر سمجھے اور دین کے علم کے لیے, خدا کی عبادت کے لیے بےتابی کے ساتھ اپنے کو پیش کرے. میں کسی کے تحت نہیں ہوں اور میرا مزاج نہیں کہ اس قسم کی باتیں کہوں, مگر میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں اور اس کی کوشش کرتا ہوں کہ اس مسجد کے اصلی پیغام کو دنیا کے سامنے عام کیجیے. وہ یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک کے ہو جاؤ, سب رشتوں کو توڑ کر ایک سے رشتہ جوڑ لو تو خدا پاک سب کو تم سے جوڑ دیں گے اور تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح غور کی، صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے کہوں گا کہ اس پیغام کو اپنے ساتھیوں میں پھیلائیے اور یہیں بیٹھ کر طے کیجیے کہ ہمیں کوئی گندا نظام نہیں چلانا ہے. جو اس کا حد کرتے ہیں کہ نہیں آپ حضرات، اس کی تیاری ظاہر کرتے ہیں آپ حضرات کہ ہم انشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کریں گے، آپ کی دعوت کو عام کریں گے اور آپ کی میسج و پیغام کو شرق و غرب اور جنوب و شمال میں پہنچائیں گے اور ساری دنیا کو بتا کے رہیں گے کہ فلاح کی ضامن وہی دعوت ہے. دنیا کی دعوتیں دار محالک کی ہیں اور خدا پاک اور اس کے رسول کی دعوت دار سلام کی ہے. اللہ پاک ہمیں سلامتی کے راستے پہ لے جائے اور بربادی سے بچائے. یہ دعا کن و زندہ آمین بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.